rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Już czas na zimowe szaleństwa. Już dziś w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony damskie lub męskie, tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające, z ciepłą warstwą Teamsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już dziś termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, minęła 15. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzane mięso znalezione w Wólce Kosowskiej mogło trafiać do warszawskich barów orientalnych. Aż tonę przygotowaną do sprzedaży odkrywa Straż Graniczna. Kierowcy mogą już bez przeszkód przejechać drogą ekspresową z Łodzi do Wrocławia. Otwarto ostatni brakujący odcinek trasy S8. Budują je bezdomni, powstają z odpadków, a cieszą się ogromnym powodzeniem. Za chwilę o specjalnych meblach z Hiszpanii. Tonę mięsa niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie z psów, znalazła w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej Straż Graniczna. Było przygotowane do sprzedaży, ale nie posiadało żadnych wymaganych zezwoleń i dokumentów handlowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że towar trafiał do restauracji i barów orientalnych na terenie Warszawy i okolic. Funkcjonariusze odkryli mięso przy okazji rutynowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski, informuje rzeczniczka nadwiślańskiego oddziału straży Dagmara Bielec-Janas. W trakcie tej kontroli funkcjonariusze na miejscu ujawnili mięso niewiadomego pochodzenia, które było od razu przygotowane do regularnej sprzedaży, a przede wszystkim, co nas zaniepokoiło, to warunki, w jakich ono było przechowywane. Waga tego mięsa to 1000 kg różnych gatunków zwierząt. Mięso zostało zabezpieczone i zostanie zbadane genetycznie. Jeden z funkcjonariuszy zauważył też niepokojący worek, który leżał między skrzyniami wypełnionych tym mięsem, w którym znajdował się korpus zwierzęcia niewiadomego gatunku. Natychmiast wezwaliśmy przedstawicieli i służby weterynaryjnej i inspektora sanitarnego, którzy mogliby zweryfikować nasze podejrzenia. Mięso zostało zabezpieczone w celu dokonania badań genetycznych, na podstawie których zostanie potwierdzony gatunek tego zwierzęcia. Właścicielami byli obywatele Wietnamu. Jeśli potwierdzi się, że zabezpieczono mięso psów, grozi im nawet kara więzienia. Na razie do sądu trafią wnioski o ukaranie właścicieli m.in. za nieprzestrzeganie warunków sanitarnych. Kierowcy mogą już szybciej dojechać z Łodzi do Wrocławia. Otwarto dla ruchu brakujący odcinek trasy ekspresowej S8 pomiędzy tymi miastami. Oznacza to także łatwiejszy przejazd na przykład z Warszawy do Czech czy Niemiec. Oddany dziś do użytku odcinek 5 trasy S8 liczy ponad 33 km. Jest najdłuższy ze wszystkich, na jakie podzielono budowę trasy S8. Składają się na niego 3 węzły drogowe: Sieradz Wschód, Zdońska Wola i Karsznice. Trasa S8 ma ponad 114 km, które można pokonać w około 2 godziny. Droga ma 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z możliwością do budowy w przyszłości 3. zewnętrznego pasa. Marzena Grzelek-Plewińska, Radio Łódź. Oddany do użytku fragment S8 pomiędzy Łaskiem i Sieradzem ma nawierzchnię betonową, co, jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest gwarancją długiej i bezawaryjnej eksploatacji. Szwajcarzy najpewniej powiedzą nie zwiększeniu swoich rezerw w złocie. Na to przed jutrzejszym referendum w tej sprawie wskazują sondaże. Głosowanie budzi spore zainteresowanie rynków, a także osób mających kredyty we frankach. Zdaniem części ekonomistów zwiększenie rezerw mogłoby umocnić szwajcarską walutę, ale jak ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, nie ma takiego ryzyka. Szwajcarski Bank Centralny od długiego już czasu utrzymuje poziom franka do euro na poziomie 1,20 i deklaracje płynące i z Banku Szwajcarii i również innych władz szwajcarskich są takie, że ten poziom zostanie utrzymany. A więc nawet gdyby referendum przeszło, co jest mało prawdopodobne w tej chwili, to na pewno Bank Szwajcarski będzie robił wszystko, żeby poziom 1,20 utrzymać, a to oznacza raczej stabilizację franka. A ta korzystna jest także dla szwajcarskiej gospodarki. Referendum jutro. Powstają z tego, co uda się znaleźć na ulicach Barcelony. Mowa o kolekcji mebli i lamp zaprojektowanych przez jednego z katalońskich artystów. Wykonawcami prac są bezdomni. Eksperyment okazał się ogromnym sukcesem. Chętnych na stworzone w ten sposób meble nie brakuje. Ich wykonawcy, bezdomni, sami przemierzają miasto, żeby znaleźć wyrzucone deski czy stoły. Fundacja REL sprzedała już wszystkie wykonane przez nich meble. Wypowiem ważne słowo, szacunek. Jesteśmy dużo warci, nie tylko tego, żeby mieszkać na ulicy, przyznaje jeden ze stolarzy amatorów. Pomysł spodobał się sieci sklepów obuwniczych, która zamówiła fundacji wyposażenie wnętrz. Po niej przyszła kolej na producenta lamp. Teraz madrydzcy i barcelońscy bezdomni wykonują dla nich abażury ze sznurówek. Pierwsze będzie można kupić za tydzień, a od stycznia trafią one do sklepów Francji, Niemiec, Japonii czy Portugalii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia w pogodzie bez zmian jest pochmurno i chłodno. Przelotny deszcz na południowym wschodzie. Temperatury od minus 5 w Suwałkach do 0 we Wrocławiu. Noc mroźna, minus 13 stopni w Białymstoku, minus 9 w Zakopanem, minus 6 w Łodzi, minus 4 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i 4-rdzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. The Voice of Poland. Na żywo. Cross bitwy to nowe zasady, nowe wyzwania i ogrom emocji. Możliwe, że ktoś z nas będzie miał w finale dwoje swoich wokalistów. Możliwe też, że ktoś zostanie bez uczestnika. To będą emocje. Emocje. To będą emocje. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. I niskie ceny od Lidla! Dziś same wyjątkowe okazje! Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów! I proszę Państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły! A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram gotuje się do sprzedaży i polędwiczka za 19,99 sprzedana! Lidl, co tydzień coś nowego! Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów, a polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam do podróży w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. To było nagranie z roku 1962 pod tytułem Głos Tajemnicy. Grał zespół Big Beat Sextet, do którego kilka miesięcy po tym nagraniu, no prawie rok po tym nagraniu, miał dołączyć nasz dzisiejszy gość, gitarzysta basowy, kompozytor, autor podręcznika gry na gitarze, współtwórca Tajfunów, potem lider własnego zespołu, muzyk sesyjny, pan Zbigniew Antoszewski. Witam pana. Dzień dobry państwu, miło mi bardzo. Kiedy rozmawiam z muzykami tworzącymi w latach 60. środowisko warszawskiego rock'n'rolla, często powtarzają się postacie i miejsca. Klub Sezam z Druhem Madejem, czasem Dom Kultury tu na rogu Łazienkowskiej i Myśliwieckiej, klub Centon. Czy podobnie pana droga do muzyki wyglądała? Bardzo podobnie. To znaczy, moją pasją od dziecka była praktycznie muzyka i fotografia. Miałem dwie takie pasje. Cały czas zajmowałem się muzyką, cały czas zajmowałem się fotografią. Kiedy poszedłem do szkoły fototechnicznej, zajmowałem się cały czas muzyką i uczyłem się. Tu między innymi uczyłem się gry na kontrabasie tutaj na Łazienkowskiej, właśnie w Domu Kultury. Jak również grałem z różnymi zespołami, z większymi czy mniejszymi składami. Muzyka wtedy była jeszcze zupełnie inna. Jeszcze nie było tej muzyki tak zwanej big beatowej. Czyli to był raczej jazz dixielandowy. To była muzyka dixielandowa właściwie, tak. Muzyka dixielandowa i ogólnie rzecz biorąc piosenki różnego rodzaju, ale to jeszcze big beatu w Polsce nie było. Dopiero w roku 1959, pierwszym zespołem, który w Warszawie zagrał w hali Gwardii ogromny koncert, to był zespół Rhythm Blues. No i to było wielkie wydarzenie. Później, niedługo później, później pokazały się w kinie filmy. Jeden film Zabawa na 102, a drugi film z udziałem Tommy Steela. I to już był, to już było to, że większość młodzieży, większość moich kolegów skierowała się ku tej właśnie muzyce, której myśmy nie mieli, bo nie było ani płyt, ani nagrań. Nie można było tego zdobyć, natomiast mogliśmy to wysłyszeć właśnie w kinie. I na te filmy to się po parę razy chodziło. Filmy chodziliśmy po kilka razy, naturalnie. Ja byłem przynajmniej 8 albo 9 razy na jednym z tych filmów i na tym filmie uczyłem się i grać, i śpiewać piosenek Tommy Steela na przykład. A jak dołączył pan do Big Beat Sextetu? No bo oni mieli ten, takie swoje 5 minut i tak. Potem pan dołączył... Tak, to, no, to była taka zupełnie niespodziewana historia, kiedy ja już skończyłem szkołę i pracowałem. Pracowałem w takim zakładzie filmowym koło kina Moskwa w Warszawie i któregoś dnia przyszedł mój kolega, z którym jeszcze znaleźliśmy się od przedszkola, czyli szkoły podstawowej, który również muzykował, grał na gitarze i śpiewał, ale on przyszedł z Mariuszem Roczkowskim. I zapytali mnie, czy zagrałbym z zespołem Big Beat Sextet właśnie na gitarze basowej. Mroczkowski to ten, którego na fortepianie było słychać. Mariusz Mroczkowski, tak. To był kierownikiem zespołu Big Beat Sextet. Więc ja zdziwiony zapytałem, a co to jest gitara basowa? Bo wtedy jeszcze gitary basowej praktycznie w Polsce chyba nie miał nikt, mało kto przynajmniej, bo w Czerwono-Czarnych, gdzie na kontrabasie elektrycznym grał Wiesiek Katana, w innych zespołach też był tylko kontrabas elektryczny. No przypomnijmy, basowej. Że gitara basowa to w ogóle wynalazek z początku lat 50. To było zupełnie coś nowego, to było zupełnie coś świeżego. No ale ponieważ ja grałem zarówno na gitarze wcześniej, jak i na kontrabasie, no to już było mi łatwo się do tego dostosować. Zaproszono mnie na próbę do stodoły. W stodole koledzy pokazali mi jakieś nuty, pokazali, co mamy zagrać, zagramy, spróbujmy, zagraliśmy. A to niech pan jeszcze koniecznie o tym instrumencie, na którym pan wtedy zaczął grać. No tak. No co to było? Instrument dostałem od Krzysztofa Zagrodzkiego, który grał wtedy w tym zespole Big Beat Sextet na gitarze basowej właśnie. I to była... Krzysztof przerobił gitarę elektryczną wschodnio-niemieckiej produkcji Muzime, przerobił na gitarę basową. Prawdopodobnie założył tam struny od wiolonczeli. W każdym razie były to struny metalowe. I okazało się, że to była sześciostrunowa gitara basowa. Także w momencie, kiedy Krzysztof już odchodził od zespołu Big Beat Sextet, bo on wyjeżdżał za granicę, natomiast ja wszedłem na jego miejsce, to już odkupiłem od niego zarówno tę gitarę, jak i wzmacniacz, jego wzmacniacz. Oczywiście wzmacniacz też, to jest też większa historia, bo to nie był wzmacniacz tego typu, jak my dzisiaj widzimy, jakie dzisiaj możemy kupić w sklepach. To był jakiś wzmacniacz, który miał maksymalną moc, jak myślę, 10-15 watów. Chyba. Wkrótce Big Beat Sextet przekształcił się w legendarne tajfuny, więc teraz one w kompozycji Czas Rozmowy, rok 1964. Thank you. tym nagraniu na gitarze basowej już Zbigniew Antoszewski, nasz gość. Tak, to już zespół Tajfuny, który po krótkiej przerwie właśnie, ponieważ Big Beat Sextet grał jeszcze do końca roku szkolnego, tak to nazwijmy, już w Stodole naturalnie, był zespołem Stodoły, do wakacji. W wakacje odchodził od zespołu również Mariusz Mroczkowski. To się wojsko go nie Mariusza ścignęło. Mroczkowskiego zaproszono do wojska. W związku z powyższym już nie było sekstetu. Był kwintet może sekstet. Nie wiedzieliśmy, co zrobić i postanowiliśmy jednak zająć się muzyką gitarową, taką, jaką grały zespoły The Shadows, The Ventures, zacząć grać taką muzykę. No więc już zostały dwie gitary i bębny. I oczywiście trzy gitary, bo gitara basowa. Trzy gitary i bębny. I w tym składzie pojechaliśmy na taki obóz szkoleniowy, wypoczynkowy do Mielna pod Koszalinem. I tam mieliśmy dwa turnusy. Byliśmy na dwóch turnusach, gdzie mieliśmy mieszkanie, wyżywienie, ale jednocześnie graliśmy kilka, nie wiem, dwa, może trzy wieczorki tygodniowo dla pozostałych uczestników tego obozu i mieliśmy dużo czasu na robienie prób, na robienie repertuaru właśnie takiego gitarowego. Bo powiedzmy, że pierwszy skład Tajfunów to właściwie jest właśnie Big Beat Sextet minus Mroczkowski minus Chyła. Tak, to jest cały skład zespołu Tajfuny, tak, więc, bo to był pierwszy skład dlatego, że później po dwóch czy trzech latach Mirek Bednarski, który perkusista, musiał wyjechać za granicę. I Tumidajski też. I w związku z tym zaprosiliśmy z Opola, Jurka Tumidajskiego, który mieszkał w Opolu, a my akurat w Opolu graliśmy wtedy koncerty ze Estradą Opolską. Ale intryguje mnie ten obóz w Mielnie. To, kto był tego organizatorem? To była jakaś, nie wiem... Stodoła nam zaproponowała, ponieważ właśnie już byliśmy zespołem jako Big Beat Sextet, był to zespół Stodoły. I graliśmy w Stodole wtedy trzy bodajże wieczorki w ciągu tygodnia. Drugie trzy dni w tygodniu grał Zabiegliński, Janusz Zabiegliński ze swoim zespołem. I wtedy prezes Stodoły wiedział, że mamy problemy z muzykami. Znaczy głównie chodziło o Mariusza Mroczkowskiego, czyli kierownika zespołu i pianistę. Wiedział, że musimy coś zrobić, żeby zmienić skład i zmienić repertuar lub go przystosować do gry w kwartecie. I wtedy zaproponowano nam, żebyśmy pojechali na taki obóz. Pojechaliśmy przez ZSP, zostaliśmy skierowani na ten obóz do Mielna i tam mieliśmy właśnie dużo czasu i robiliśmy repertuar. Nie mając jeszcze naturalnie nazwy zespołu. Cały czas byliśmy tylko, próbowaliśmy grać jako kwartet, w kwartecie. A skąd nazwa się wzięła? Kto wymyślił? Nazwa się wzięła później, nazwa to była trochę częściowo moim udziałem była, ale tak naprawdę to nazwę wymyślił Janusz Godlewski, bo Janusz Godlewski z nami śpiewał wtedy i też był na tym obozie. A nazwa wyszła z... taka ciekawostka, ponieważ ja zajmowałem się również i tą fotografią, więc na obozie w Mielnie robiłem fotografię. Bardzo byliśmy wtedy zafascynowani zespołem The Shadows, w związku z powyższym na którejś okładce z którejś płyt zespołu The Shadows były trzy ich sylwetki. Pamiętam takie zdjęcie, jak było, no, nie zastanawiając się wiele, w swoim laboratorium zrobiłem taki fotomontaż, że bardzo wzburzone morze, i na to wzburzone morze nałożyłem sylwetki nas trzech, naszych gitarzystów, zrobionych pod słońcem, czyli też czarne sylwetki. Podobne było. No i wyszło bardzo ciekawe zdjęcie, duże powiększenie takie. I wtedy właśnie robiąc te fotogramy w domu u siebie, w moim takim prywatnym, przenośnym laboratorium fotograficznym, ponieważ był ze mną również Janusz Godlewski, i Janusz wpadł na pomysł, a może Tajfuny? Jak po zobaczeniu tego fotogramu. Zaproponowaliśmy kolegom tę nazwę i już ta nazwa została. No i rok później, to znaczy w 64 roku, Tajfuny już szaleją na koncertach. To będzie fragment występu Tajfunów w Opolu w czerwcu 1964 roku w kompozycji naszego gościa Zbigniewa Antoszewskiego, będącej chyba pierwszym radiowym sukcesem zespołu Białe Wzgórza. To teraz jeszcze posłuchajmy Tajfunu w roli zespołu towarzyszącego. To będą Siostry Pana z piosenka Zły Chłopak, rok 1966. Chodzi za nimi dniem i nocą, napisałaś ten list, no bo po co? To niebieski jest ptak, nie zdobędziesz go tak zresztą, któż by wytrzymał z nim rok? Jaki będzie za rok i potem? Chcesz, by myśleć już dziś i o tym? A ja nie chcę, o nie, będzie dobrze lub źle, moja sprawa i życie i los. Nie rozumiesz, dlaczego kocham go, właśnie jego już wybrałam, wybrałaś aż żal. Ludzie mówią, że zły, że silny, będziesz płakać i ty jaki lepem zawieszę ci też zgasi uśmiech, no wiesz, czy to warto zaczynać tę grę? Ja nie wierzę w ten sąd, w te słowa, kto potrafi jaką całować. Szczerze nocy i dni, nie, nie może być zły, to jest maska i poza i gest. To szaleństwo, rozumiem, porzuć go, już nie umiem, już wybrałaś na dobre i złe. Mówią, że zły, że zimny, będziesz płakać i ty jaki lepem zabierze ci też gasi uśmiech, no wiesz, czy to warto zaczynać tę grę? Ja nie wierzę w ten sąd, w te słowa, kto potrafi jako całować nasze noce i dni, nie, nie może być zły, to jest maska i poza i gest. To szaleństwo, rozumiem, porzuć go, już nie umiem, już wybrałaś na dobre i złe. Naszym gościem jest, przypominam, pan Zbigniew Antoszewski, współtwórca Tajfunów, które tu towarzyszyły Siostrom Pana. Pan wspomniał o Januszu Godlewskim, który z wami śpiewał. No, za chwilkę właśnie będzie cała masa wokalistów, którzy właściwie cała czołówka będzie śpiewała z Towarzyszeniem Tajfunów, ale ja rozumiem, że jednak zasadniczą rzeczą, która was interesowała, to była gitarowa muzyka instrumentalna chyba, czy nie? No tak, zdecydowanie byliśmy zespołem instrumentalnym. Po tych pierwszych nagraniach radiowych, których dokonaliśmy dla programu Trzeciego Polskiego Radia, tu właśnie na ulicy Myśliwieckiej, zaczęto nas zapraszać do różnych nagrań. Zapraszali nas kompozytorzy, zapraszał nas Krzysztof Sadowski, zapraszał Piotr Figiel, zapraszały orkiestry, orkiestra Klimczuka, orkiestra Czernego. I wszędzie graliśmy jako osoby, jako muzycy, jako sekcja rytmiczna w zasadzie danej orkiestry. Tak, że... No to rozumiem, że taki wyraz aprobaty dla profesjonalizmu, a to nie było takie oczywiste. Może nie był to wyraz aprobaty, to znaczy w pewnym sensie tak, ponieważ czytaliśmy nuty i potrafiliśmy dać sobie radę w studio. Natomiast wszyscy nagle zapanowała moda na to, żeby nagrywać z sekcją gitarową, żeby z sekcją big beatową nagrywać. I wtedy wszyscy kompozytorzy czy aranżerzy, wszyscy pisali taką muzykę, że gdzie musiała być sekcja rytmiczna. Taka gitarowa. I dlatego nas zapraszano i z tego powodu graliśmy prawie ze wszystkimi wykonawcami. Ale intryguje mnie, bo tak, bo w tym roku 64, no, Tajfuny robią furorę w Opolu, potem w Sopockim non-stopie, wygrywają w ankiecie jazzu na najpopularniejszy zespół instrumentalny z niebiesko-czarnymi. To chciałbym to subtelnie jakoś wyrazić, ale to granie do wokalu kogoś innego, to nie było dla was kłopotem takim ambicjonalnym, no bo mieliście strasznie mocną pozycję w tym 64 roku. To raczej nie nazwałbym tego kłopotem, to była dla nas ogromna przyjemność, bo poznawaliśmy poszczególnych wykonawców. Mieliśmy przyjemność grać pod dyrekcją różnych kompozytorów, prawdziwych muzyków. Przecież my wyszliśmy z ruchu amatorskiego, a to byli muzycy, prawdziwi muzycy, prawdziwi dyrygenci, którzy nas zapraszali. Oni mieli przyjemność w tym, że my gramy, chcieli mieć to brzmienie, a my mieliśmy wielką przyjemność i uczyliśmy się, cały czas uczyliśmy się. Także byliśmy na jednym z najbardziej zapracowanych zespołów w owym czasie. W którymś momencie Andrzej Korzyński objął redakcję studia Rytm. To było studium Rytm Młodzieżowej Muzyki, Studio Rytm. I też poprosił nas, żebyśmy grali z nim. I graliśmy wtedy jako zespół Studia Rytm dla odmiany. Nie jako Tajfun, tylko jako zespół Studia Rytm. Dlatego, że wszystkim wykonawcom akompaniowaliśmy. A no właśnie, bo to jeszcze dla kogoś, kto próbuje sobie uporządkować wczesną historię polskiego rock'n'rolla, to teraz pan to wywołał. Jest jeszcze przyprawiająca naprawdę o siwiznę kwestia nazw, bo jeszcze czasami Tajfuny są opisywane jako Richard Carr na przykład. Przecież to był chyba inny zespół. Zespół Richard Carr był. Zespół Richard Carr to stworzył Andrzej Korzyński. No i zespół Richard Carr nagrał kilka piosenek. Między innymi nagrał dwie pierwsze piosenki Piotra Szczepanika. Natomiast wszystkie pozostałe inne piosenki, które pisał Andrzej Korzyński, bądź Andrzej Korzyński aranżował, a zapraszał nas do współpracy, były też nagrywane jako zespół Richard Carr 64. Także tu nazwy, jeżeli chodzi o nazwy, graliśmy podwążliwe wszystkimi nazwami, jakie tylko były. To teraz posłuchajmy wiadomości. Wiadomości sprzed lat. Oto radiowe podsumowanie wydarzeń tygodnia z 29 listopada, tyleże 1964 roku. Ostatnio dopuszczono się nowych aktów prowokacji wobec Demokratycznej Republiki Wietnamu. Amerykańskie i południowo-wietnamskie okręty wojenne ostrzelały wyspę Con Co, potępiając w swym oświadczeniu prowokację oraz plany jeszcze groźniejszego awanturnictwa. Rząd Związku Radzieckiego raz jeszcze przypomniał, że warunkiem rozwiązania problemu południowego Wietnamu jest położenie kresu zbrojnej interwencji USA i powrót na drogę wytyczoną przez Układ Genewski z 1954 roku. Jednocześnie rząd radziecki przypomniał, że Demokratyczna Republika Wietnamu nie jest sama, że Związek Radziecki nie może odnosić się obojętnie do losu bratniego kraju socjalistycznego i gotów jest udzielić mu niezbędnej pomocy. NRF po raz nie wiadomo, który oświadcza, że nie zrezygnuje z planów utworzenia sił wielostronnych. Tak reklamowana kiedyś przyjaźń Francji z NRF staje się coraz bardziej kłopotliwa dla Bonn. Ale de Gaulle, jak na złość, ciągle o tej przyjaźni przypomina. Zrobił to ostatnio w Strasburgu. Zastanawiając się nad przyczyną zmiany stosunków między Francją a NRF, po, jak oświadczył, 3 stuleciach wrogości, prezydent mówi. Jakaż może być inna przyczyna poza dążeniem do urzeczywistnienia tej wielkiej idei, która jest tak stara, a zarazem tak nam bliska i współczesna, a którą jest budowa Europy europejskiej, to znaczy Europy niepodległej, to znaczy Europy niezależnej, potężnej i zdolnej do wywierania wpływu w świecie. Wizja wielkiej Europy, Europy bez Stanów Zjednoczonych, nie opuszcza de Gaulle'a. Ale rzecz w tym, że miłość państw z obu stron Renu, która ma być warunkiem urzeczywistnienia tej wizji, staje się coraz bardziej miłością nieodwzajemnioną. Ja nie jestem Filip Klej, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpoolu, nie gram nigdy głównych ról. Za granicą bywam w czeskich Tatrach. Ich 3000 i on jeden. Wypełnionej po brzegi sali kongresowej gwiazdor estrady i kabaretu Bohdan Łazuka stanął na wysokości zadania. W czasie recitalu były piosenki stare i nowe, sentymentalne i bigbitowe, poetyckie i apaszowskie. Rzęsiste oklaski, kwiaty, westchnienia pięknych kobiet i dziewcząt, a nawet gratulacje kolegów. To może oszołomić. Na razie jednak pan Bogdan Łazuka z wrodzonym sobie wdziękiem i galanterią rozmawia z naszą reporterką, dodajmy w tajemnicy, również wielbicielką jego talentu. Zdobył pan popularność w tempie zaiste rekordowym. Czy to jest miłe? Jest to szalenie miłe, szalenie jakoś budujące, szalenie angażujące się w kwestie zawodowe, szalenie zobowiązujące. A co sądzi pan o sądach współbliźnich? Myślę, że już chyba czytał pan ostatnie recenzje, prawda? Proszę panią, po kilka razy nawet. Wiadomości sprzed lat. To zrobimy teraz eksperyment, żeby usłyszeć na nowo pewną zuchwałość zespołu Tajfuny. Najpierw będzie fragment wielkiego przeboju z roku 1957. Takie smutne masz oczy, kochanie, i uśmiechasz się do mnie przez łzy. Wiatr za oknem zawodzi od rana, jakby wiedział to samo, co my. Wiem, że być już inaczej nie może. Prawdzie spojrzeć musimy twarz w twarz. Choć pójdziemy pożegnać się z morzem, bo ostatni to spacer już nasz. Zachodni wiatr spienione goni fale. Wysoki gdzieś zawisnął me wykrzyk. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak blisko mi drogą, daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozstajnim naszym drogą, z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. To była wersja Rozstania z morzem, znanego pod chyba niewłaściwym tytułem Zachodni wiatr w wykonaniu Tajfunów, a w studiu gościmy dziś, przypominam, gitarzystę basowego Tajfunów, pana Zbigniewa Antoszewskiego. Takie potraktowanie tanga Rozstanie z morzem z repertuaru Marty Miszki było chyba w 65 roku dość szokujące. Na pewno było to szokujące, ponieważ no, chcieliśmy coś zrobić. Chcieliśmy zaprezentować w naszej aranżacji, zupełnie innej, współczesnej wtedy, czyli nowoczesnej, kilka piosenek, utworów jeszcze przedwojennych. Zagraliśmy w ten sposób właśnie Zachodni wiatr, nagraliśmy Bluzeczkę zamszową, nagraliśmy jeszcze kilka innych tego typu utworów, które bardzo się podobały i były bardzo ciekawie zagrane. Mnie to, wie pan, zaintrygowało, ponieważ tak jak ja sobie zdążyłem jakoś odtworzyć tę sytuację z początku lat 60., ja wtedy jeszcze w kołysce byłem, to mam wrażenie, że tam był dosyć ostry konflikt między właśnie no, środowiskiem śpiewającym raczej w konwencji Marty Miejskiej i tymi młodymi gitarzystami, o których się źle mówiło generalnie wśród tych starych śpiewających. I jak wy sięgacie po repertuar tamtych, to nie wiadomo, czy staracie się im pokazać, że potraficie grać, czy staracie się jakoś tę swoją z kolei publiczność przekonać do tradycyjnej muzyki? Jak to było? W jaką tę stronę działało? Nie, tego typu nie było. Ten konflikt to był zupełnie inny. Natomiast naturalnie nazywani byliśmy przez kolegów muzyków jazzowych i kolegów innych muzyków szarpidrutami. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt, nie było, bo wszyscy wokaliści, którzy śpiewali na bieżąco w tym czasie, wszyscy wokaliści bardzo chcieli nagrywać z nami, w ogóle ze składem już wtedy, takim nowoczesnym, w którym grały trzy gitary i bębny. Nie, to ja nawet nie myślę tutaj o Tajfunach konkretnie, ale no, jest w archiwach radiowych na przykład taka audycja cykliczna na fakt, że z drugiej połowy lat 60. Lidii Wysockiej Rozmowy o piosence. To, co tam się opowiada o Niemenie, o skaldach, w ogóle o Big Beatie jako takim, to naprawdę tam zacni ludzie, bo to Stanisław Grochowiak, Zygmunt Kałużyński, no generalnie no, taka no, ówczesna jednak elita taka intelektualna, artystyczna, no po prostu pomstuje na tę muzykę młodzieżową strasznie, więc to miałem na myśli. Na pewno tak było, bo to było zupełnie coś nowego. To było młode pokolenie, które weszło nagle właśnie do radia, właśnie nagrywaliśmy płyty i była to muzyka zupełnie inna, zupełnie inaczej brzmiąca, inaczej zaaranżowana. Dlatego byliśmy na pewno solą w oku dla bardzo wielu wykonawców tych wcześniejszych. Wróćmy do koncertów. Jaka była atmosfera na koncertach? Jak koncert w ogóle wtedy wyglądał, Tajfunów? My graliśmy koncerty, które organizowały, przede wszystkim były w każdym mieście wojewódzkim były przedsiębiorstwa estradowe jakieś. I te przedsiębiorstwa organizowały trasy koncertowe, tak zwane. Trasa koncertowa wyglądała w ten sposób, że było to 10-12 dni, gdzie po dwa koncerty dziennie gdzieś graliśmy w poszczególnych miastach, w danym województwie. W jednym województwie, w poszczególnych miastach. I jako Tajfuny, ponieważ byliśmy zaproszeni, mieliśmy umowę podpisaną przez kilka estrad polskich. Mieliśmy również i swoich wykonawców. Między innymi były właśnie siostry pana, była Krysia Konarska, był Piotrek Szczepanik, który też z nami śpiewał. I trasa wyglądała w ten sposób, koncert wyglądał w ten sposób, że była to taka składanka. My graliśmy swoje zespoły instrumentalne i akompaniowaliśmy pozostałym kolegom, wykonawcom, czyli wokalistom. A publiczność to w stylu Fruwa twoja marynara, czy raczej spokojnie się działa? Nie, publiczność bardzo się to podobało. Publiczność była bardzo zadowolona i praktycznie publiczność czekała na te koncerty. Czekali na nas wszyscy. Także to było wielkie przeżycie i wielka dla nas satysfakcja, bo byliśmy znani i poznawani właściwie w całej Polsce. Mieliście jakiś własny busik, czy to się za każdym razem wypożyczało jakiś sam autobus, żeby to zawieźć to wszystko? To wszystko zajmowała się tym wszystkim estrada. Od początku do końca zajmowała się estrada. Estrada miała sprawy organizacyjne, organizowała wszystkie sale koncertowe, organizowała aparaturę nagłaśniającą dla wokalistów, ponieważ my nie mieliśmy tego, nikt chyba nie miał. Były zespoły, które tak jak niebiesko-czarni czy czerwono-czarni, mieli jeszcze swoje własne aparatury nagłaśniające i własnych własnych akustyków. Natomiast my graliśmy na aparaturach danej estrady. Mhm. I dostawaliście potem mnóstwo listów, zdaje się. No listów dostawaliśmy bardzo dużo z każdego województwa. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy listonosz, który przychodził do moich rodziców, czasami przychodził bardzo zdenerwowany, niezbyt zadowolony z tego, że ma pełną torbę listów i to właśnie do mnie, głównie do mnie. Także były listy, jeżeli graliśmy gdzieś w trasę w jakimś województwie, to z tego województwa przychodziły później przez miesiąc, dwa miesiące najprzeróżniejsze listy, różne, z prośbą o autograf, z fotografią, albo mniej więcej, jak również, niektóre były teksty prześmieszne. Pamiętam jeden z nich, gdzie napisała jakaś dziewczyna, że pana zespół jest najpopularniejszy na naszym podwórku. Naturalnie byliśmy z tego bardzo dumni. Ale to... Ten adres pana funkcjonował jako adres zespołu? Skąd oni zdobywali adres pana rodziców? Ci fani. Adresy prosili nas wszyscy chłopcy, dziewczęta, które przychodzili na te koncerty gdzieś w poszczególnych miastach. Czasami niektórzy z nich prosili o jakiś adres, ponieważ powiedzieli, że chcieli napisać. Mieliśmy z nimi kontakt w każdym razie. I te adresy nie były zastrzeżone nasze, także oni mogli sobie przekazywać je i mogli do nas pisać. Piękna epoka, kiedy gwiazda nie bała się upublicznić swojego adresu prywatnego. Wiosną 67 roku opuszcza pan Tajfuny i wkrótce pojawia się kilka przetrwało w każdym razie, niezwykle moim zdaniem ciekawych nagrań firmowanych przez zespół Zbigniewa Antoszewskiego, na przykład prezentowany już kiedyś w wehikule Moje Serce. Thank you. Zbigniew Antoszewski w naszym studiu. Przypominam, jak to właściwie było powstaniem zespołu Zbigniewa Antoszewskiego i kto w nim grał, bo w źródła wymieniają Tomasza Jaśkiewicza, Piotra Puławskiego, Wiktora Stroińskiego, ale tam jest ktoś musiał grać na perkusji, ktoś na tym saksie musiał grać. Wszyscy grali, koledzy. To było zupełnie co innego, ponieważ po odejściu od zespołu Tajfuny ja zacząłem pracować jako muzyk studyjny i pracowałem z orkiestrą, grałem z orkiestrą Czernego, Edwarda Czernego. I wtedy praktycznie zostałem muzykiem studyjnym, więc nagrywałem z różnymi muzykami, z różnymi składami. I również ja kierowałem wieloma nagraniami. Zgłaszali się do mnie piosenkarze, żeby napisać aranż. Pisałem dużo aranżacji i wtedy zapraszałem do swojego nagrania poszczególnych takich muzyków, którzy byli mi potrzebni akurat w tym składzie, taki skład, jaki był potrzebny akurat do danego utworu. No i w ten sposób powstał pomysł, żeby zrobić coś podobnego w brzmieniu do zespołu Tajfuny, ale żeby te nagrania były bardziej szerokie, żeby to wszystko brzmiało zupełnie inaczej, żeby były instrumenty dęte, żeby był wibrafon. Także grali to wszystko muzycy studyjni, ci, którzy akurat tego dnia byli wolni. Czyli zespół, to właśnie tyle, zespół Zbigniewa Antoszewskiego, czy zespoły Zbigniewa Antoszewskiego? To były zespoły, bo ja bardzo dużo nagrywałem właśnie, bardzo dużo prowadziłem nagrań, które gdzie akompaniowałem różnym wykonawcom. I w tym momencie też zrobiłem kilka swoich nagrań instrumentalnych. A wolno zapytać, dlaczego właściwie odszedł pan od grania rock'n'rolla tam w tym 67 roku mniej więcej? To znaczy, nazwijmy to może inaczej, dlatego że ta muzyka, którą graliśmy jako Tajfuny, to nie był rock'n'roll, to już była muzyka zupełnie inna, muzyka słodka. Taki prawdziwy rock'n'roll dopiero zaczął się w Polsce troszeczkę później. Znaczy, my graliśmy piosenki rock'n'rollowe, tak, rock'n'rollowe, ale to nie była muzyka rockowa. Natomiast ta prawdziwa muzyka rockowa wyszła dopiero później. Natomiast ja zająłem się... Ale jak Shadows i Ventures tam występują jako patroni, no to... To było, tak, kontynuacja była tego rodzaju muzyki. No a poza tym, ponieważ nauczyłem się, ponieważ pracowałem z wieloma orkiestrami radiowymi, bo pracowałem i z Big Bandem Polskiego Radia, i z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Rachonia, i pracowałem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, gdzie grałem. Również brałem udział w premierze Pasji pana Pendereckiego. Także też na gitarze basowej właśnie odgrywałem tam partię gitary basowej. Więc byłem muzykiem studyjnym po prostu. I ciągnęło pana po prostu, żeby tak szerzej popróbować, tak? Tak, i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że zająłem się głównie akompaniamentem dla wykonawców. Aha. To była taka podstawowa. A proszę mi powiedzieć, bo Ania Rusowicz opowiadała, będąc kiedyś w trójkowym wehikule czasu, że żeby nagrać płytę Mój Big Beat, musiała nauczyć swoich rówieśników grania takiego jak niegdyś. Jak pan widzi tę różnicę? Tak, dlatego, że to dzisiaj jest zupełnie co innego. No to inne są gitary przede wszystkim. Dlatego przede wszystkim są instrumenty, których wtedy nie było. Po drugie, my wszyscy wywodziliśmy się z ruchu amatorskiego, więc uczyliśmy się sami. Ta nasza gra była czasami trochę brudna, czasami trochę kanciasta, troszeczkę inna. W inny sposób to wszystko rozumieliśmy i oczywiście wzorowaliśmy się na muzykach z zagranicy, na płytach, na nagraniach, które do nas docierały. Natomiast dzisiaj muzycy to są muzycy po szkołach muzycznych, wykształceni muzycy, którzy przychodzą, idą do sklepu, kupują sobie dowolne instrumenty i oni grają zupełnie co innego. Oni grają to, co oni słyszą na dzień dzisiejszy. Właśnie takie, jakich na podstawie płyt, na podstawie różnych nagrań innych. A dzisiaj gra się zupełnie inaczej. Więc ten styl jest z tamtych lat jest często niezbyt zrozumiały dla młodych muzyków. No ale jednocześnie jaka tam pasja w tych nagraniach, na tych gitarach przez siebie zrobionych, tak? Na tych strunach wiolonczelowych, to tak. Mnie fascynuje to, że, no tak, że tak. Wam się chciało. To też było zupełnie inne podejście do tej muzyki, dlatego że na to była nasza pasja i my nigdy nie pytaliśmy o to, ile zarobimy, gdziekolwiek, gdzie pojedziemy i co zagramy, tylko po prostu, czy mamy zagrać. I graliśmy, a pieniądze to już była sprawa drugorzędna. Dzisiaj jest, o ile wiem, sprawa zupełnie odwrotnie postawiona. Ogromnie dziękuję za muzykę i za wizytę w wehikule. Naszym gościem był pan Zbigniew Antoszewski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze jedno nagranie jednego z zespołów Zbigniewa Antoszewskiego, Mała Jaga z roku 1937. A ja w imieniu Sylwii Hej i własnym żegnam się z państwem do przyszłego tygodnia. Kłania się Jerzy Sosnowski.